ladies, dance our body kima. Guys, just dance our body kima. Mere jaane chita gaano, agni na taram ko. Tansurar kalamanta, desi ke tap jawa jinta. Allahu ya zaku pahimta, usga yu enyum bobo. Masdarin shabun kariya, sinje matwana shok. Achikim wannan zamani, da wakilan sin zamani. Aka mai ya damazi album, kaji ujalle mai himma. Ya gagar ya kawarta, achikim wannan zamani. Kuma ce wajen zamani, ko ya kuma ce al'umma. Masu kima yaran birni, wani gari wani ƙarya. Shi ko kusa baya sarya, daga nan ne cikin ƙarya. Wata rana na taso shi, daga ni na na doso shi. Bayan na gan shi a fili, daga nan kuma wai sai buya. Sun taru su nemi masa tsari, da wakilan su na zamani. A cikin wannan zamani, aka mai mata a dangare, mata 'yan mata a dangare, aka mai ya